liwe miri na meni gumuti mame me bundari meloti we timi wa meni mosi kwa we mama ira timeleliwe miri na meni gumuti mame.